الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب ما دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس دا مكي سورة نزولان شپاق درس نمبر دے پت نزول کے سورت قدر پس نازل شوے دے اور ترتیباً 91 نمبر دے نہ کم سل سورت بلد پس لگول شوے دے رب دا مکی سورت سرا مکی سورت کی ترغیب و اصلاح دا معاشرے تا یو ربط دی سورت کی ترغیب و اعمال و صالحہ ہوتا دانش بخپل عمل بان بخلاسی کے دخل کو اصلاح بکیں یعنی مکھ کے خا دویم ربط مکھ کی صورت کے نمبر چار کو لقد خلق انسان فی کبد مشقت لم پیدا کرے دوسری صورت کے آیت نمبر سات کوئی جو مشقت لم اندامون برابر کر دی وہ نفس وما سوا یا بل ربط مکھ صورت کے آیت نمبر دس کے وہ دینا ہو نجدین دو لار میں تو بیان کی دا حق دا باطل دلتا آیت نمبر اٹھ کو پالا ہوں فجورا و تقوا دام و لڑوں کے اردو صحیح لاروں پہ پی جان دے سی کلک سوچ گئی غلط لاروں پہ جان دے سی دیو جور پسیرا امتیازات سورت سورت ممتاز ہے آیت نمبر دو پہلا دو و شمس و دوحا و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و الليل اذا غشاها بل امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر اٹھ وانی پالا ہوں فجورا و تقوا بل امتیاز آیت نمبر چودہ وانی فدم دم علیہم ربهم بذنبهم فسواها دو جور پسیر دا امتیاز ہے مقصد سورت تزہید میں دنیا و ترغیب اللہ سزا اور ٹھول مقصد دا مشترک ادپار دا اعمال دا پار دا اعمال و صالحہ تزہید اور کئی تزہید دنیا من دنیا و ترغیب اللہ دا پار دا اعمال و صالحہ عورت پاگا چاہ بانے کئی چی نیک نی وزان پا نیکان کی منڈی اچھی شکل میں کلی نیکان جو کئی نیک نی پس صورت کی اللہ دے انسان دے کامیاب ناکامی بان شپک شیان بطوری شہادت پیش کری دی چی شپک اسی دنوں کی دی حالت گواہ دے چی انسان کامیاب یا ناکام دے ہر خبر بان چی مثال بیان شی نو اگر رت اخب ریو دی عام سڑے پہ پوش شی لیکن دنگ ملک اکثر خلق زمیدار دی نو مثال چی زمیداری سر پیش شی قرآن کی زمیداری سر مثال نڈیر پیش کشی دی پیش کئی نو دی تا انسان پر دیوان خب ہوئی گی لکه زمیدار لشپک شیان په کار نور که نور نی نو فصل به څنګه وشي قمر که سپوږمۍ نی نو بیا دانې نه کوي او نهار که روز نی نو زمیدار به پکې محنت مشقت څنګه کوي ولیل که شپه نی د شپې چې آرام به سمال کوي وسما که باران نی نو فصل به څنګه وشي ولارده که ځمکه دی نو فصل به څنګه کوي و نفس نا او که انسان نا جوڑه سی نو سنگ بکار کی گی نو دا شو شو شیان دین لم دا پکار دی لکه دین دا پارا یو نور دا پکار نور دا رسالت نور دا شریعت چی اغا قرآن دی دویم قمر یعنی سنت دا نبی اسلام او درم نور دا چی پا آئی گی تا درس سبق وی او بلشپا چاہے کہ آرام کے وہ سما اداریں گے شریعت دا آسمان اول ارد ازم کا او نفس دا ٹول پدی گواج پال ہما اغردول اللہ دی نفس تھا بدید دا او نیکی دا نو قلب رہا منزک دا دگا ٹول جواب رہا یقین کامیاب دے آ تو چی پاک کا پلدان قرآن تھا کہنا تھا وقت خواہ یقین نامراد من دسا سوکھ جانے منڈ پنے کانوں کے نیک نو اتی ګریم لري پرې غو تاندې تور کړې د بریتی خړېلې د کنا مراده قران څنګه نه واشم شو دوخا شاید انور او روحان ته اده انور ول قمر شاید اس په مزه تعالی کله شو لګې انور پسې تاس په مزه لګې دوه طریقې دي یو دا چې څنګه انور پرې دوه سپوږه راوخیږي دغه کله سپوږه نه راغوندي یا د لګې دوه دا چې سپوږه مې پرې د انور پرې دي انو د مشرق د غاړه سپوږه راخارې د پیندلسم سپوږه دا کپڑا کیندې پر کیدونکي او شاید دروازه اذا جلا چکلخ کارکی مخلوقات واللیل او شاید دشپا کارچی پڑکی مخلوقات والسما شاید اسمان وما بنا او غدا چی جوڑ کر دیلی یا ما مصدریا او شاید اسمان او جوڑول دی اسمان والارد شاید اسمکا وما غدا توحا چی غوڑول دی اسمکا یا ما مصدریا او شاید اسمکا او غوڑول دی اسمکا ونفسینا شاید نفس او غدا چې برابر کړی در پان دامونو یا ما مصدر دلتم ده او شاید نفس او برابر در پان دامونو بانده فالا ما دا ټول شواهد پدی دی فالا ما فجورها نوی غردو اللہ دی نفس تا فجور بادایده دی الهامی وکواتا وی غردو اندت بڑکی اچولی دی فجور بادایده دی نفس و تقوی و نیکایده دی نفس قد ابلغ دای جواب قسم یقین کامیاد من آتک زکا چی پاک کردی نفس لارا پا قرآن بانی و قد خوابا یقین مراده توی دست آش زانه و مرد پنه قرآن تا نکینی یا بریت خریلی دی او تنده تور کرده دی نامراده دی قرآن تا کینی نه پلیت دی اکیدتان دا بار نه شوش آبانده کی گی او پا دی با مثال نه فیش کهی چی قذب سمودو تقدیب کرو سمودیانو پیتاوا په سب سر کشای داغی ایدوین باسا کلی چی پور تکیم ویلی گیش اشقاه بدبخت داغی چی قدار می سو سالی پی اسو فا اگو خیمڑا کرا فا قالم رسول اللہ ویلوی تا پیغمبر دالا ناقت اللہ دوخ دالا دا سقیاها اوار دو بود دی یو برد بداس کیا و تستاسوس کئی فا کدبو دی درودین کش سالی حالی اسلام دا فا قروها نو زخمی کرا اوخا و دمدم آلیم نو عذاب راو دوی که پدی بانی رب دی پس بیدام پس عبد گناه دی پس او نو برابر کدیلا زمکی سرا ولا قاب وقبا نیر گلا دان جاندو مخلوقار نا انسان کار تو رو دوری که جرنیلی نو دی چه مریو کی کنا دس رقمی چی دی با مانا بادت بچی بی راناسی غمی وسرا کار تو را خانی کار تو را بدناشی دی چی مڑو کی ندی یریگی لیکن اللہ کا ٹول دنیا تباکی نا اللہ سو بدل نیچی ولا قاب و قبا انرگی اللہ دا انجانو کا ٹول دنیا تباکی اللہ تکلیف نیچتے سو نقصان نیچتے و صورت کی تذیر میں دنیا و ترغیب آخر دا پار دا مال صالحا عورت پا آگا چا چی نیک ندی قرخا مندستا اوزان تا نیکانو کی منڈی پتا روانی